А я ўжо рашыў, ён схамянуўся, ну, з Новым годам. І вас таксама, бачыла, рады быў. Ад хвалявання маўчаў трохі, не знаходзіў слоў. Даўно тут? Не, толькі што. Каб яна ды выставіла сябе цяпер недарэкаю, прызналася, як бегла, як мерзла. Як магла, яна таіла радасць, паказвала сябе спакойнаю, папрасіў, ну, і прыйшла, і ўсяго. Не замерзла? Яна стрымлівала дрыжыкі. Не, Башлыкоў яшчэ памаўчаў, здагадалася, думае аб нечым, ён сказаў запрашаючы, сядай. Сказаў не вельмі ўпэўнена, не ведаў, мусіць, што рабіць, яна села ў вазок. Пад ёй былі кажух, мяккае сена, ён зайшоў на другі бок вазка, сеў побач. «Паедзем?» – сказаў ён весялей, чым трэба было, як бы падбадзбёрваў не толькі яе, а і сябе. Зноў са здзіўленнем адзначыла ўжо вядомае ёй. Ён з ёю не такі важны, жалезны, як на людзях. Далікатны на дзіва і нібы разгублены, як бы бянтэжыцца. І не хоча, каб яна заўважыла, як хлопец. Ёй гэта падабалася. Башлыкоў крануў лейцамі каня, намерыўся ехаць па шляху. Яна спыніла яго, а лепей сюды, у лес. Калі ён павернуў каня, больш каб не маўчаць, каб выказаць яму ўдзячнасць, што поўніла невядома, чаму яе дадала, ціха па-сяброўску, дарога тут тіхая. Тут і днём мала хто, а цяпер... Яе нястрымна апаноўвала хваляванне. Усё, што было да гэтага, растала, змыла гэтае хваляванне, хваляванне першай блізкасці з ім. Звінела ў галаве, калацілася сэрца, мала не калаціла яе ўсю. Шчасце! Ці прывід шчасця? Што з таго? Завалодалі ёю, залілі ўсю яе. Калі б гэта зычыла і пагібель, Ганна, напэўна, кінулася б, не раздумваючы, не шкадуючы. Самае незвычайнае было ў тым, што яна чула, і ён так жа хвалюецца, што і ў яго тое ж самае, як і ў яе. І што хоць яны сядзяць толькі побач, яны нібы з'яднаны цішынёй гэтай, цемрай, лесам, ноччу, васком, у якім яны адны. І ад таго, што ён маўчыць, далікатна стрымліваецца, шануе яе, гэта іх еднасць, чулася яшчэ нібы вастрэй. «Стань, давай пастаім», — папрасіла яна, калі праехалі трохі. Прамовіла ціха, далікатна, быццам баялася парушыць нешта і быццам змоўніцца. Чамусьці хацелася стаяць. Стаяць сярод ціхага, з ледзь чутным угары пошумам лесу і маўчаць. Маўчаць, як гэтыя засяроджаныя, зацятыя дрэвы. «Ты змерзла?» – заўважыў ён, што яна дрыжыць. «Не, нічого. Уздыміся трохі». Ён дастаў кажух з-пад яе і сябе накрыў ёй плечы, затуліў калені, заклапочана і пяшчотна, з насцярогай пільнавала: абдымаць возьмецца, абшчэпіць, чамусьці вельмі не хацелася. Цяпер гэтага, здавалася, гэта разбурыла б тое харошае, што поўніла ўсю, і рада была, што з пашанай абышоўся. Азначыла толькі, рука яго на момант затрымалася на яе каленях. Даўгавата затульваў калені ёй, але дарваў руку. «Я ненадоўга», — сказала яна. Сказала невядома чаму, бо хто ей не даваў быць тут доўга, сама сабе нібы загадала, нібы баялася чагосьці, калі застанецца доўга. «Я таксама», — прамовіў ён, дадаў тоннам важнага клопату. «Сход у загаллі», — заўважыла. Ён нечым недавольны. Незразумела чым? Здалося, далёка думкамі ён, сваімі думкамі, далёкімі ад яе. І ўвесь ён пабачылася далёкім. Взяло раптам вострае, нераўняяны, чужыя. Падумала з папрокам сабе, Божа, што яна ўдумала? На што спадзявалася, чаго прыйшла? Ледзь стрымала сябе. Є ў вас калі час для сябе? Промовіла здзіўлена і нядобра. Цяпер мала, адказаў ён, цяпер не да асабістых спраў. Як жа... «Жыць так. Рачая пара ў нас цяпер, адказная». Ён сказаў шчыра, дружалюбна, нібы са спадзяваннем, што яна зразумее, адчуе, як яму. Яна адчула. Згадала на момант той даўні сход у школе, душу кранула спачуванне яму. Але блізкасць, якая так хораша толькі што чулася, все ж не вернулася. Нейкі час маўчалі, побач розныя, далёкія. Ён, відаць, адчуваў гэтую адасобленасць. Яна яму, пэўна ж, не падабалася, але ён не рабіў нічога, каб развеяць яе. Ці ўзрушаны быў вельмі, ці не спрактыкаваны ў такіх справах. Вельмі магло быць, што ён не знаходзіў, як трымацца, як павесці гаворку. Можа, і недавольнасць і стрыманасць яго былі ад гэтага. Як «Ты жывеш», — павернуўся да яе. «Так і жыву». «Трэба выходзіць на дарогу», — параіў ён, — «на сваю, сапраўдную». «Дзе яна, тая мая?» Ён не адгукнуўся, сказаў сур'ёзна. «У цябе добрыя здольнасці, ты многа можаш дасягнуць». «Але...» подхапіла яна, з маёй граматай. Колькі яе ў цябе? А ніколькі. Зусім не вучылася? Вучылася? І багата? Толькі не таму, што некаторыя. Кароў даіць, на кроснах ткаць. Трэба вучыцца. І он цяпер знайшоў сябе. І гаварыў, і трымаўся ўпэўнены, і падобна было давольны быў сваёю роляю дужага дасведчанага мужчынскай роляю. Цяпер усюды патрэбны пісьменныя, на любым заводзе, в артелях, ты і калгасах. У вас жа ў школе гурток ёсць? Є. А што ж не вучыся? Спрабую. трэба. Ён помаўчаў, Гані здалося пра яе, мабыць, думае, от з якой темнатой звязаўся. У душы ўскінулася ганарлівае, не ўсё шчасце у вашай грамаце. Свая грамата ёсць. Звязаўся. Нядоўга і развязацца, ніхто не набіваецца. Ён раптам ашаламіў. А то, можа, ў мястэчка давай? Апярэджваючы яе пытанне, дадаў, у мястэчку лягчэй будзе вучыцца. Яна ў момант убачыла мястэчка чыстае, святочнае, сябе ў ім, прыбраную, незнаёмую. Мястэчка было, што там не думай, як бы вышэйшым светам яно вабіла. І словы Башлыкова завабілі, аж нібы закружылася галава ад прачування нязнанага, цудоўнага. Яна намаглася, адолела непатрэбнае захапленне. Што я там рабіць буду? У нас артелі там, сказаў Башлыкоў. Надзейна, работніцай можна будзе ўладзіць. Спачатку падвучыцца трэба будзе, канечна. Пабудзеш вучаніцай, а там майстрам станеш. Спецыяльнасць і прафесія рабочая. Рабочы клас, можна сказаць, ну, а там і далей можна пайсці. А туль табе ўсе дарогі адкрыты. «Уньо! Так просто!» – стрымала яна сябе, хоць ад слоў яго все ж нібы кружылася галава. «Не просто! І не так страшна, як ты думаеш!» Ён чула, зазлаваў на яе недавер'е, загаварыў гарачэй. «Я...» Ты думаеш, чаго пачынаў? З таго ж можна сказаць, што і ты. Распісацца ледзь умеў, але рашыў вазьмуся, а долей усё і ўзяўся. Гурткі, курсы, камсамол, работа і самаадукацыя. І дабіўся? Ты кто? Вы? Знарок запярэчыла яна. Галоўнае захацець і праявіць настойлівасць. І ўсяго даб'ешся, ты зможаш, я бачу. Праз некалькі хвілін ён раптам перарваў гарачую гаворку, сказаў клопатна, ну, мне трэба ехаць. Справа чакае. Трэба, дык трэба, згадзілася яна, тоячы шкадаванне. Ён завярнуў каня, тузануў лейцамі, вазок лёгка нячутна паплыў да шляху, перацяў шлях, ужо калі па баках разышлася роўнядь шэрага поля, ён аб'явіў. «Заўтра выберуся на больш. Зможаш?» «Прыйду. Туды ж?» «Добра!»